Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Znowu jest ben, chodyby na ulicu. Oj, da ci kimene niż kiedy słuch. Uczu na marosa, tam dziewki celujca. Oj, da ci kimene nie, nie, nie, nie, я шукав красу свою зеленокую, та на березі упала роса. Учив я уляту тінішко глибокою, показати всім, яка у мене соса. Та-та-та-та, ти заблюдився, мальчик. Та-та-та-та, ти заблюдився, мальчик. Та-та-та-та, ти заблюдився, мальчик. Бен ходив би на вулицю, вода тільки ніжки знову несли, знову на мороза там знову цілується. Ой, до чи чорта ти мене забрали, знову я шукав красу зеленокою, знов на березі упала роса, знову я гуляв тінічко глибокою, покажу я всім, яка у мене соса. Ти заблюдився, мальчик, та-та-та-та, ти заблюдився, мальчик, та-та-та-та, ти заблюдився, мальчик. Zabłąkał się doktor Wilczur, strefa rock'n'rolla, rock'n'rolla, z niedzieli na poniedziałek. Вона з'явилася не звідки, вона просто пішла у дружини з центра міста, 1.5 кілометра на 2.5 ногах, 2.5 ліва нога, роздушена машина, ззаді кістка торчить, то 1.5 сантиметри. Ми доктора, але ти чим ти нікуди не поведеш, тому і слізами на очах спали. Спали, плакали і жінки, собаки, і я на рани, і відніс до доктора, і що? Операція, рентген, рентген, операція, операція, рентген, рентген, операція. Доктор Паріць сказав, якщо ви мені ще тиждень не принесете собаку, не нога, бо відмерла, і бабу сородичі з'їла, бо просто вмерла на вулиці. Вона почала спочатку поволі, поволі наступати на свої хворі лампочки. Я й носив пару місяць і кагати, але через день то вона собаці заживає, як на собачі. Вона почала бігати, бігати, бігати і радуватися життю, бігати з іншими собаками, бігати з людьми, намагатися розмовляти. Мову її розуміє тільки я, але я обіцяю, що всі вона зрозуміють проще, як вона говорить. Вона тихенцяться з любов'ю радіє життю і з величезною подякою за те, що зроблено із нею, як і Богом, так і людьми. Десять рано пришепотіли мені на вушко, і зразочок гау, гау, гау, я все зрозумів, тому що це так. Вона сказала гау, це значить так. Бачу, кинуть позала той, бачу, кинуть позала той, бачу, кинуть позала той, бачу, кинуть позала той, бачу, кинуть позала той, бачу, кинуть позала той, бачу, кинуть позала той. Bye. наземных пород, рады Эвер, бульдог, маленький пород, скотчики, спанельчики любят, чугу нравится, навіть і тоді тіли просить, я тоді у победы, его подвигаться разом с дешки, где он отразить пиздики людям, поедим животным, каким любым, тоже слышно, я одного разу взял и на выставку собак, я на чипы медали спал, я номер один, я кулоком, но по один, пять замолвлен, так что я 10 фотосессий, мама, дивись, собачки с медалью, мы николи никого не відмовляли, я собак посетили, но мам, чтобы свить, я взял справку из собачьей клуба из породы, она называется у меня просто Алик. Тюген Гайдс, собакиста, веселый! Doktorze Wilczurze, znowu pomyłka na samym początku. Jakie zabłąkał się doktor Wilczur z niedzieli na poniedziałek? Jakie zabłąkała się strefa z niedzieli na poniedziałek? To już, zdaje się, stała miejscówka. Oj, zostaniecie tu, doktorze Wilczurze, do końca strefy albo swojego. No dobrze, nie będę się bawił w prognozowanie przyszłości i wróżenie z fusów. Tylko już biorę się do pracy i na przykład zapowiadam zestaw muzyczny, potem zapowiem leitmotiv, bo bez leitmotivu audycja oczywiście nieważna. To zestaw ukraiński. Jak było słychać? Wiem, no potrzeba lat, jeśli nie dekad, żeby odróżnić ukraiński od rosyjskiego i od białoruskiego, no ale mam nadzieję, że strefa rock'n'rolla wolna od Angola ma tutaj wielkie zasługi, jeśli chodzi o przybliżanie różnic między tymi trzema językami. Gogodzy Ganski, tak się nazywa ten zespół. No i coś mi się wydaje, że już nigdy nie zagra. Ale w strefie oczywiście pamiętamy i nawet grażdanką wypisujemy na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, no żeby nie trzeba było spijać z ust prowadzącego, tylko sobie to dowodnie zobaczyć i to grażdanką wypisane. Gogodzy Ganski, Ukraina. No dobrze, to odkładamy w takim razie. A co, bierzemy w łapy? Nie tak szybko. Jeszcze leitmotiv, bo bez leitmotivu audycja nieważna. Brzdęki i krzyki z Eurazji i Ameryki. Jeden człon wypełniony leitmotivu. No i za chwilę będziemy kolejny człon wypełniać, ale tutaj muszę szczególnie uczulić naszego kronikarza Siwego, że będzie to debiut i premiera, więc żeby sobie naostrzył ołówek, oj, bo będzie trochę wpisywania, a i ciekawe znaki diakrytyczne będą nie do pominięcia. A tymczasem patrzę za horyzont i widzę... Nie ma się czego specjalnie bać, bo ta liczba mnoga jest tutaj nieuprawniona. Tak naprawdę nie będzie żadnych metalowców. A co będzie? A będzie taka jedna pani metalówka występująca pod pseudonimem Mürker. Ech, sporo tu będzie tłumaczenia, który tak naprawdę człon tutaj realizujemy w tym zestawie muzycznym. To może zacznę od nazwy w takim razie. Myrkur. Myrkur to nazwa z islandzkiego. Oznacza ciemność. I rzeczywiście, jak popatrzę na okładkę i wkładkę tej płyty, to ciemność, widzę ciemność. Więc ten zespół już zrealizował. A czy dr Wilczur zrealizował dzisiejszy leitmotiv brzdęki i krzyki z Eurazji i Ameryki? Tak, bo to były brzdęki i krzyki z Ameryki Północnej, a dokładnie ze Stanów Zjednoczonych. Tak, nie brzmiało, a jednak jeśli popatrzymy tutaj na okładkę, nagrano, wyprodukowano w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego nie brzmiało to po angielsku? Ponieważ wykonawczynią, bo Myrkur, to taka lipa trochę. Tak naprawdę tym Myrkurem islandzkim, ciemnościowym jest niejaka pani Amelie Brun. Z Danii, no oczywiście, żeby było śmieszniej. Pani Amelie Brun z Danii nazwała się po islandzku i jeszcze nagrała tę płytę, o jaki ładny, prosty tytuł, M, w Stanach Zjednoczonych, czyli z Ameryki, brzdęki i krzyki mamy wypełnione. Tutaj patrzę i aż klasnę sobie w te swoje lingwistyczne rączki, bo piękne znaki diakrytyczne, takie O, przekreślone. Tytuły duńskie. Przekreślone O po duńsku czyta się jak Ö. I na przykład dawne duńskie grosze, czyli öre, tak się właśnie pisało. I żeby podkreślić to O przekreślone, to dawne duńskie öre miało taką dziurkę w środku i można było sobie zawiesić na szyi. Do tego zestawu muzycznego, do tego fonogramu dołączony jest list od darczyńcy. List to złe słowo. Epistoła. To dobre słowo, czyli ściskamy w ramach oczywiście jednej wielkiej strefowej rodziny, acz patologicznej, bo żyjącej z darów, ściskamy łapę naszego starego, o tfu, brzydkie słowo, stałego kumotra Krystiana, który w liście donosi: przesyłam trochę brzmień ze Skandynawii. Ponoć od przybytku głowa nie boli, a skoro muzyka w radiu zostaje, więc nic to, że zestawów wyjdzie z tego wszystkiego co nie miara, albo nawet co dwie miary. Prawda, bo od Krystiana dostaliśmy ciężarówkę płyt. Nie wiem w ogóle, jak to odesłać. Chyba sam ciężarówkę będę musiał zamówić. Nawet jest tutaj nowy adres do odsyłania płyt. No to niestety, trzeba będzie oddać. Trzeba będzie oddać z bólem serca. Ale przynajmniej wypełnili leitmotiv brzdęki i krzyki z Eurazji i Ameryki. To na przykład było z Ameryki. Duński, ale pod islandzką nazwą mamy w takim razie z głowy. Nie wiem, jak nasz kronikarz strefowy siwy poradzi sobie z tymi przekreślonymi literkami O, a jest ich 3 w tym zestawie. No, niech się bierze do roboty, niech podkasuje za rękawki i prowadzi nam te annały strefowe. To w takim razie musimy zmienić nastrój, musimy zmienić kraj, musimy zmienić język. Teraz znowu nie będzie łatwo lingwistycznie, ponieważ będzie z Białorusi, ale nie po białorusku. My to oczywiście zawsze wolimy, jak jest po Bożemu, że jak z Białorusi, to po białorusku, no ale teraz tak nie będzie. Będzie z Białorusi, ale po rosyjsku. Tche super bulls. Когда-нибудь добавлю лед, а повезет, добавлю лед. Когда-нибудь добавлю лед. Come on, ice, ice, yeah. Вечер я в кафе через дорогу, водку пьют, агра туристы, а я друга жду Серегу. Антиквар диджей играет, напрягает всех фаиной, а туристы напрягают офицеры. распустили парни руки, распустил в ответ я ноги. Я один, а их четыре, но успел прийти Серега. Протокол майор читает, авторучку мне дает. Что имею я добавить в списки, добавляю лед. Когда не прет, добавлю лед. А повезет, добавлю лед. Когда не прет, добавлю лед. Come on, I die. Футболисты обломали, футболисты подкачали. Судьи все на вас надежда, судьи лишь на вас расчет. Добавляю 3 минуты виски, добавляю лед. Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Окей, они всегда в стопе. Уважаемые люди, вы всегда как в Голливуде. Уважаемые люди, у вас все на блюде. Девочки любят Prada и Gucci. Мальчики любят море, любят Gucci. Девочки любят Prada и Gucci. Мальчики любят море, любят Gucci. Выпиваю в караоке, с ними девочки, окей. Они всегда в топе. Уважаемые люди, все знают в Голливуде. Уважаемые люди, у вас всегда все будет. Вам отдельные кабинки и у бара безлимиты. Танцевальные приваты, эксклюзивные напитки. Уважаемым все рады, уважаемым все любят. Небо все для вас награды и для вас девчонки в клубах. Девочки любят Prada и Gucci. Мальчики любят Monica Bellucci. Девочки любят Prada и Gucci. Мальчики любят Monica Bellucci. Règles de Superboys. Un homme galant ouvrira la porte à une femme pour la laisser passer devant lui. Cependant, s'il s'agit d'un endroit public, comme un bar ou un casino par exemple, l'homme généralement procédera à la femme qui l'accompagne, peut-être pour s'assurer que l'endroit est sûr ou convenable. И тучи, мальчики любят море. zgraliśmy do cna i do imentu, zmordowaliśmy tę płytę, zmęczyliśmy ją. Płyta zwie się Hardcore Zachodniego Polesia, czyli Hardcore Zachodniego Polesia, a jest dzieckiem zespołu Tche Super Bulls z Białorusi, chociaż akurat ten zestaw wyjątkowo po rosyjsku, no ale jak wiadomo, białoruski na Białorusi nie jest językiem dominującym. Czy wypełnili leitmotiv brzdęki i krzyki z Eurazji i Ameryki? No, Białoruś w Eurazji leży, no ale to prawda, dzisiaj taki leitmotiv, że właściwie pojemny, że chyba za każdym razem realizujemy. Przypomnę, że oczywiście można pisać, można się zwierzać, można dialogować, można wieszać psy albo ordery na doktorze Wilczurze za jego znój, trud w pocie czoła. Dla dobra słuchaczy z niedzieli na poniedziałek, między drugą a czwartą w nocy. Któż to do nas napisał? Słuchaczka Basia. Życzę sobie, donosi Basia, udanej audycji, a panu interesującej lektury niezliczonych listeli ode mnie oraz tych dwóch od pozostałych dwóch radiosłuchaczy. No cóż, tak myślałem może, żeby zadedykować kolejny zestaw muzyczny Basi, ponieważ będzie po azersku. Powiedzmy, że azerski i turecki, od którego Basia jest specjalistką, są podobne i Basia, jako jedna z nielicznych słuchaczy, mogłaby coś zrozumieć, no ale wobec powyższego to chyba nie będę nikomu dedykował. O nie, sobie. Tak, ten zestaw muzyczny dedykuję doktorowi Wilczurowi z Azerbejdżanu, Koldynia. O, i tę płytę też zmordowaliśmy, przesłuchaliśmy i zgraliśmy do cna i do imentu. Może nie będę się kompromitował wymową azerską, ale co do zespołu już się przygotowałem. Lingwistycznie Koldunia. To jest dosyć ciekawy lingwistyczny przypadek, trochę podobny do japońskiego zespołu Dea en Grey, który swoją nazwę zaczerpnął z trzech różnych języków. A tutaj ten azerski zespół Koldunia, właśnie źle to wymawiam, bo pierwsza część to twa twa z angolskiego. Tak, Coldunia powinno się wymawiać. Cold to przemilczę, a dunia to świat. Po azersku, a Basia twierdzi nawet, że po turecku też. Odkładamy, ale oczywiście częstotliwość i rotacja w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola pozwoli zapewne na przypomnienie tego zespołu za 3-4 lata. Przy okazji też wypełnili nasz człon z leitmotivu brzdęki i krzyki z Eurazji i Ameryki. No, Azerbejdżan, wiadomo, Azja Zachodnia, co oczywiście nie przeszkadza temu krajowi od kilkunastu lat brać udział w festiwalu Eurowizji. Strefa strefa@polskieradio.pl. O tej porze pełen pluralizm. Można pisać o wszystkim, a doktor Wilczur wszystko przeczyta. Do kształtu, formy i leitmotivu dzisiejszej audycji natchnął mnie nasz kronikarz Siwy. Właściwie to on mnie odetchnął, donosi. Kolejna strefa wypada w zaduszki. To liczę, że będą jakieś pogrzebowe zestawy, jak na przykład duński zespół Liefea, co oznacza pogrzeb po duńsku, bo jak wiadomo, dr Wilczur ma duński w małym palcu i wyssał z mlekiem matki. Nikt w to nie wierzy, nawet sam dr Wilczur, ale no niech już tak zostanie. Bez niego strefowe zaduszki będą stracone, czyli bez zespołu Liefer, co oznacza pogrzeb. Tak jak bez białoruskiego zespołu Znicz. Odetchnął mnie Siwy od takiej właśnie audycji i dzisiaj ani muzyki pogrzebowej, ani białoruskiego zespołu Znicz. A będzie coś zamiast? Będzie. Jak wiadomo, najgorzej mają w strefie Austriacy i Szwajcarzy, ponieważ posługują się mniej więcej tym samym językiem co Niemcy, a Niemców mamy więcej niż czasu antenowego, żeby ich zagrać. A wiadomo, parytety obowiązują, że w jednej audycji tylko jeden język, dlatego cierpią Austriacy. Jakoś Niemcy się nie zakwalifikowali do dzisiejszej audycji, to prędko przyniosłem Austriaków w bardzo dziwnej szacie muzycznej, no ale oczywiście tworzę tematy, a burzę schematy z Austrii, Naked Vibrations. Ja bin ein Vater, sagt, dass den Reiter hören will, sein Vater. Bumbi, da bin ich nicht mehr länger still, ein Vater. Bumbi, Bumbi, bidi, bengo, bang, bang, mayo. Ja, Vater, Bumbi, Bumbi, bidi, bengo, bang, bang, mayo. Boy, ja, da rocker, rocker. Gib das mit meinem Bauch, ja, da rocker, rocker. Da bin ich immer gut drauf, ja, da rocker, rocker. Der geht dann mit meinem Bauch, ja, da rocker, rocker. Da bin ich immer gut, ja, wenn die Stimmung passt, dann geht die Stimmung bergauf. Wenn die Stimmung passt, dann bin ich immer gut drauf. Wenn die Stimmung passt, dann geht die Stimmung bergauf. Wenn die Stimmung dann bin ich immer gut. Ich mach den Rocker am Acker, wenn ich mein Gemüse anbau. Warum in den Supermarkt einkaufen, wenn ich mir nicht falsch brauch? Rocker, Rocker, geht ab in meinen Bauch. Rocker, Rocker, da bin ich immer. Der Rocker, Reggae, geht ab in meinen Bauch. Reggae time, yeah. Oh yeah, oh. Bidi bango, yeah. Bidi bango, yeah. Bidi bango, bang, bidi bango, bang, yeah. Bidi bango, bang, bidi bango, bang, bango, bang, yeah. Oh na, oh na, na, na. Und some of them say it's impossible, na. That's to live from our own vegetable. Living food is the best for our soul. Our soul. Und es ist Wolken in die Hand, Leute. Es wird Zeit, wenn viel Lamm oder wenig auch kriegt Unabhängigkeit. Aus der Boden her gibt es mein königliches Mann. Ich sag nur wieder, die Wahrheit. Rocker, rocker, geht ab in meinen Bauch. Da bin ich immer gut drauf, ja der Rocker, Rocker, der geht voll gut auf, ja der Rocker, Rocker, da bin ich ruhig, ja wenn die Stimmung passt, dann geht die Stimmung bergauf, wenn die Stimmung passt, dann bin ich immer gut drauf, wenn die Stimmung passt, dann geht die Stimmung bergauf, wenn die Stimmung passt, dann bin ich immer gut drauf, ich mach den Rocker am Acker, wenn ich mein Gemüse anbau, warum im Supermarkt einkaufen, wenn ich ihnen nicht mal drauf, da kommt was die Nacht. zero i patrzy na ten lumen koło partyjnymi latami tomaty w tej chwili kozłami owy Ronda, ronda, get up in my name ball Ronda, ronda, ronda, ronda, get up in my name ready, say, just to live from a good next level. Living food is the best for us, soul. Us, soul. Some of them say it's impossible. Just to live from a good next level. Living food is the best for us, soul. Us, soul. Us, soul. Us, soul. Hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an streffa@polskieradio.pl. Gemeinsam sorgen wir für natürliche Ausgeglichenheit. Im Leben alles geben, damit die Vision zur Wirklichkeit wird. Sich unser Traum im Jetzt manifestiert. Ja, bravo. Gib mir los. Weg von dem Luxus auf Kosten von den anderen. Die Kolonisation ist offiziell vorbei. Nur werden nur immer die Ahnen ausgebeutet, damit sie im Westen ohne Luxusgüter haben. Und an einer Mauer um Europa, quer durch die Brüderlichkeit, ja, ein Symbol für ungerechte Verteilung, damit der Österreicher sein Verwirrer bleibt. Ja, und das heißt nicht, ja, die Konsumsucht, die man mir nehmen, immer weniger geben. Aber dass sie das hinten und von ihm mal lang ausgehen kann, das kann man jeder, der was auch immer sehen. Oh, yeah, yeah. Direction, you got to unite, revelation. Yeah, if you wanna change this, your direction, you got to unite, revelation. Why all this confusing? Nobody can understand when all the real might be living. Simply working, real might be living, I'm simply working. So the confusing, oh no. Wenn du weißt, dass das Ziel immer der Weg ist, wenn du dich traust auf den Tisch, oh yeah, oh yeah, so bring zimowa Szwajca. O raju, reggae po niemiecku. Takie rzeczy tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale gwoli ścisłości i dziennikarskiej rzetelności należy tu wspomnieć, że zespół nie pochodzi z Niemiec, tylko z Austrii. A Austria i Niemcy dwa różne kraje, dwa różne narody. Spróbujcie powiedzieć Austriakom, że są Niemcami. Naked Vibrations. Nazwa brzydka, ale muzyka ładna, a to się liczy. Liczy się to, co w środku. Będą wypisani, chociaż tutaj żadnych ciekawych znaków diakrytycznych. Nawet maleńkiego, skromnego umlautu nie ma. Tytuł też bardzo brzydki. Fellroth. Tak się nazywa ten fonogram. Większość utworów tu po angolsku. No ale coś się udało wyskrobać do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Niemcy? Nie. Austria. Tak. Austria w Eurazji leży? Leży. No to leitmotiv wypełniony w takim razie. Brzdęki i krzyki z Eurazji i Ameryki. Przypomnę, że oczywiście można się dobijać do strefy, ale przecież tutaj tak szeroki i wartki strumień korespondencji płynie, że nie wiem, czy doktor Wilczur zdoła właśnie twojego listela wyjąć i przeczytać. strefa@polskieradio.pl Stefan z Mielca donosi, a donosicielstwo to jest to, co my tutaj pochwalamy. Niech doktor nie idzie do telewizji śniadaniowej. Błaga, prosi. Stefan z Mielca, no właśnie rozmawialiśmy już na ten temat parę audycji wstecz, że nawet krowa była w telewizji śniadaniowej, a doktora Wilczura nadal nie było. Nie oglądam telewizji i żal by było przegapić doktora, donosi Stefan z Mielca. Pragnę uspokoić drugiego słuchacza, że ja do telewizji śniadaniowej się nie nadaję, bo nie byłbym w stanie wstać. No a nawet podejrzewam, że do telewizji drugośniadaniowej nie byłbym w stanie wstać, a być może do trzecio-śniadaniowej, ale taka nie istnieje. No poprowadźcie sobie audycję do czwartej nad ranem, a potem idźcie do telewizji śniadaniowej. Niewykonalne, no przynajmniej już nie, nie dla doktora Wilczura w tym wieku. strefa@polskieradio.pl Płodozmian należy się słuchaczom strefy jak doktorowi Wilczurowi Buda, więc teraz będzie zupełnie co innego niż było przed chwilą i będzie później. Tak, z Łotwy. Z Łotwy też byśmy się takiej twórczości nie spodziewali. Hipstokratia. tikai rokenrola zona, dzirdēsitu labāku mūziku bez angļu grūzona. Negul, suti savas vēstules uz īpastu strefa@polskiradio.pl. Histokratia, tak się nazywa ten zespół, a kraj pochodzenia Łotwa. I tutaj aż znowu klasnę sobie w te lingwistyczne rączki, bo piękne znaki diakrytyczne. Mam nadzieję, że nasz kronikarz Siwy poradzi sobie z tym wyzwaniem. Co ja tutaj widzę? Widzę na przykład taki ogonek przy L. Widzę kreseczkę nad I. Widzę kreseczkę nad A. W oryginale dr Wilczur na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy będzie musiał to wszystko zapisać, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci. Jak będą znaki diakrytyczne, łatwiej będzie się łowiło. Przypomnę też, że strefa@polskieradio.pl to kontakt z audycją. Jeśli ktoś ma wenę o tej porze, zapał i animusz, to oczywiście może coś skrobnąć, ale przypomnę też, że cykl produkcyjny audycji, no to taki, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane więc najlepiej o sprawach uniwersalnych, ponadczasowych, aksjologicznych, transcendentnych pisać, aby to nam się nie zestarzało i nie zdezaktualizowało przez tydzień albo dwa, bo wszak nie wiadomo, czy strefa będzie za tydzień, dwa, trzy, czy będzie z niedzieli na poniedziałek, czy ze środy na czwartek, czy jeszcze kiedyś indziej. Krystian, o, po raz kolejny Krystian dziś ma głos, pewnie zachęcony swoim podarkiem do strefy odtworzonym na początku audycji. Krystian wypowiada się na temat zmiany pory nadawania audycji. Tfu, pora jest ta sama, tylko układ dzienny, a właściwie nocny, się troszeczkę zmienił. Kiedyś byliśmy ze środy na czwartek, między drugą a czwartą, a teraz jesteśmy z niedzieli na poniedziałek.